danej płyty do powiedzenia na żywo w Trójce tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji polskie przeboje roku 1988. Dlaczego polskie? Wytłumaczenie jest bardzo proste. To był bardzo udany rocznik dla polskiej muzyki. Przywitałem się z Państwem utworem Wielka Fiesta z albumu Rock and Roll grupy TSA, a teraz jeden z tych zespołów, dla których tamten rok był szczególnie udany. Trzy razy tilt. Thank you. Ja nie chcę być sam. Ja nie chcę być sam. O, ukocham. Więc do ciebie prośbę mam. Kochaj mnie. Kochaj mnie. Kochaj mnie. Tak jak ja. Kocham cię. Kochaj mnie.

Rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia i tańczę na niebie z albumu Tilt z roku 1988, a przed tymi dwoma utworami jeszcze Tak jak ja kocham cię, najbardziej znany chyba ze wszystkich trzech utworów. Kolejna bardzo ważna płyta roku 1988, polska rzecz jasna, a mianowicie Wiązanka Melodii Młodzieżowych. Jeśli niektórzy z Państwa myślą, że Klub Wesołego Szampana to jedyna wartościowa, czy też udana piosenka z tamtego okresu, jeśli chodzi o formację, to teraz proszę posłuchać. Co najmniej jeszcze trzy.

smutek i ból. Słucham co noc, hej na mu światła z nad chmur. tamta twarz na ekranie. Tylko pora wyobraźnia. Takiej prawdy.